legendi mi pjevamo, a legenda bješe prava. Neka mu je rahmet u uši, neka mu je vječna slava. Himalaje ti pobjedi, svud posadi svoje ruže i ledene sve planine, a hajla ti život uze. Ovu pjesmu što sad pjeva posveti smo našem drugu što prerano svijet napusti i ostavi nama tugu, što prerano svijet napusti i ostavi nama tugu. Kako dragi prijatelju, što nas rano ostavi, zaboravi, tebe neće nikad moji ljubavi. Kako druže prijatelju, što nas rano ostavi, zaboravi, tebe neće nikad tvoji ljubavi. Zaboravi, tebe neće nikad tvoji drugi.